Psikosfer. Hazırlayan ve sunan Bülent Usta. Merhaba. Ben Bülent Usta. Psikosfer'e hoş geldiniz. Bu programda yaşamı, hayatı, yaratıcı yaşamının önemi hakkında konuşacağız. Konuğum daha önce de misafir ettiğim Mine Özgüzel. Hoş geldin Mine. Merhabalar, hoş bulduk Bülent'ciğim. Evet, ne zamandır aslında böyle bir konu üzerine konuşalım istiyorduk. Bizim de Psikosfer'in son iki programı. Öyle mi? Bir süre ara verelim istedim. Biraz pandeminin de böyle yani yüz yüze konuşamamanın bazı tabii zorlukları oldu. Ama bunu bir şekilde tabii aşmaya çalışıyoruz. Yaratıcı yaşam deyince tabii hep böyle akla sanat geliyor ama biz biraz bunu geniş, sanat da elbette bunun içinde ama bunu daha geniş bir çerçeve içerisinde neden yaratıcı yaşamın önemli olduğunu ele alalım diye konuştuk. Neden sence önemli yaratıcı yaşam? Özellikle bugünlerde. Doğru söylüyorsun. Bugünlerde daha da dikkatimizi çekiyor. Bülent'ciğim aslında şöyle gidelim mi? Neden yaratıcı yaşam, hayatı yeniden neden yaratmalıyız? Kendimizi yeniden yaratmayla bütünleştirelim mi? Yani hayatı yeniden yaşamak bence kendimizi, kendiliğimizi yeniden yaşamaya geçmek ihtiyacından doğduğunu düşünüyorum. Ve hatta sana burada çok bir yorum yapayım ilk başta girerken. Bunu hep düşündüğümde yani neden hayatı yeniden yaratmak ihtiyacı duyarızı düşündüğümde hep kendi şu düşüncem aklıma geliyor. Yani çok severek ben bu biliyorsun psikolojiye girdim, hele klinik psikolojiyi. Ama sonra ne oldu ki son 15 yıldır okumalara, edebiyata ve hatta yazmaya dönüştü yaşamım. Neden? Yaşamımda bu değişim oluştu diye düşündüm. Kendimi yorumlamada yani bir baktım ki kendimi neden değişime girdim diye. Şu da şeyden başlamamızı ister misin? Çocukluğumuzun, doğumumuzundan girelim ister misin? Çok kısaca. Zaten, evet, temeli de değil mi? Bir, özellikle Winnicott'un çalışmalarından yola çıkarak o geçiş nesnesi, geçiş olgusu üzerinden. Aynen. Biraz böyle aslında günümüzde mesela benim böyle sosyal medyada da böyle takip ettiğim böyle derin bir umutsuzluk içinde. Özellikle yani sanki ve buradaki ana problem de gerçekliğe boyun eğmekle ilgili bir mesele olduğuna dair düşünüyorum. Bu gerçekliğe boyun eğip eğmeme meselesi Freud da aslında bunu bu şekilde açıklıyor. O haz ilkesiyle gerçeklik ilkesinin böyle kesiştiği yerde ya da iç dünyamızda dış dünyamızın o ara bölgesinde yaratıcılığın önemi sanki günümüzde daha edilgin bir pozisyonda yani görsel şeyler çok artmış durumda, uyarıcılar çok artmış durumda ve insanlar çok edilgin bir yaşam sürüyorlar ve bir yandan da siyasi, sosyal vesaire o kuşatma da insanlarda sanırım o umutsuzluğu besleyen ve yaratıcı yaşamdan uzaklaştıran bir etkide bulunuyor. Böyle nasıl şey yapalım? Winnicott'un böyle temel o geçiş olgusundan mı biraz bahsedelim? Hemen bu senin en son söylediğin çok güzeldi. Oradan gitsek çok güzel. İki tespitim var. Bir tanesi iç gerçekle dış gerçek dedin. Bunların birbirleriyle iç içe geçmesi ve bütünleşmesi burada çok önemli. Bir de ikinci bir cümleyi söyledin. Dedin ki ne oluyor da insanlar dıştaki oyuncaklara, yani bu medyalara, şunlara bunlara gidiyorlar dedin. Ben bunu ilk sorduğun sualle de buluşturmak istiyorum. Yani neden kendimi, hayatımı yeniden yaratmak zorundayım? Neden doğduğum hayatı alıp götüremiyorum da kendim yaratmak ihtiyacı duyuyorum o? Ben hemen doğumdan kısaca geleyim bugüne ve ilk doğum anını düşünelim Bülent. Doğduğumuz an yaşadığımız, kendimize ait, kendimizle buluştuğumuz birinci narsizmimiz var. Yani kendimizi o an çok iyi hissediyoruz. İşte bu nokta temel. Yani ben kendimi çok iyi hissediyorum, ben varım, emniyetteyim ve annemle başımı kaldırıp baktığımda o doğum anından sonra onun yüzünde ve gözlerinde, gülümsemesinde o eş duyumu hissedebiliyorum. İşte Bülent'ciğim, bu bizim ilk yaşama çıkışımızdaki kendi varlığımızı hissetmek. Fakat biliyorsun ilerledikçe çocuğun, bebeğin yaşı, annenin telaşı, annenin heyecanı, ben bu bebeği nasıl büyüteceğim ve nasıl var edeceğim derken o gözlere bakmak, o yüzlere bakıp o eş duyumu kaybetmek ilk bebekte ki çöküşü yaratıyor. Bir dakika, ben yanıldım galiba. Ben burada emir cümleleriyle annem benim sevgimi eksiltmeye başladı. Burada ben varlığımı hissediyordum. Yanlış mıyım? Yanıldım mı dedi ilk yanılsama. İşte oradaki kaybımızdan itibaren artık kendimizden vazgeçişimiz, yani doğuştan getirdiğimiz o gizli güçlerle varlığımızı kaybetmemiz ve kaldırıp başımızı anneye olan ihtiyacımız artık tam işte Winnicott'un dediği varlığını yitirip sahte benliğimize geçiş oluyor. Ne demek sahte benlik diyeceksin? Ben artık yokum, o var gücümü kaybettim, sandığım bir yanılsamaymış. Burada güçlü olan annemmiş ve ben annemin dediklerini yaparak var olmalıyım demek. Evet, biraz bebek de burada bir çaresiz de kalıyor, öyle değil mi? Çünkü anne o kadar temel bir olgu ki onun yokluğu, onun yok olması, bebeğin yok olması anlamına geliyor. Ve bu yüzden annenin mesela o Winnicott'un böyle şeylerinde baktığı yere, yani anne kendisine bakmıyorsa annenin baktığı yerde yeni bir kendilik inşa etmeye başlıyor. Ama bunu şöyle de mesela düşünebiliriz belki, çünkü başka böyle makale yazılarda da aslında onu bir yandan, yani iki tür bir sahte kendilikten onu koruyan bir kabuğa da dönüşebiliyor. Mesela yıllar sonra yeniden o içimizdeki hakiki kendiliğe ulaşabiliyoruz ve uzunca bir süre bizi o sahte kendilik, o kabuk koruyabiliyor. Çünkü anne ne yaparsak yapalım görmeyebiliyor bizi ve yaşayabilmemiz için de o bakışa bizim ihtiyacımız var. Fakat bu bizim hayattan haz almamızı, yaşamımızı anlamlı olduğunu hissetmemizi engelleyen bir şeye dönüşüyor. Değil mi? Evet. Bu engel kelimesinden yola devam edelim istersen. O engellemeye dönüştüğünde ne düşünüyorsun? Engellemeye yani o dönüştüğünde... Kabuk, evet. Evet, kabuk. Ve ondan sonra o kabuğun içerisinde şöyle şeyler, programın belki devamında değineceğiz. Yalnız kalamama, sürekli bir onay arayışı, değil mi? Sürekli bir, mesela şöyle şeyler okuyoruz, ne kadar doğru bilmiyorum tabii haberlerde ya da gazetelerde. İşte Amerika'da bir genç kız yeterince like alamadığı için intihar ediyor. Şimdi oradaki çok böyle trajik, dramatik şeylere varabiliyor. O onaylanma ihtiyacı. Ve bu da o sahte kendilik, çünkü aynı zamanda çok kırılgan da bir şeye dönüşüyor. En ufak bir şeyde yıkılan, kendisini olumlayamayan, kendisini ayağa kaldıramayan bir yapı. Ve bizim öteki kendilikten ne kadar oraya ulaşabilirsek aslında o kadar yaşamımız anlamlı bir hale geliyor. Öyle değil mi? Evet, ben sana bunu istersen bu anlattığını şöyle kısaca şematik götüreyim mi? Daha hemen belki hızlı gideriz diye. Şöyle Bülent'ciğim, o annenin bizi teyit eden eş duyumlu bakışını kaybettiğimiz an kendi varlığımızı kaybetmemiz O senin kabuk dediğin şey o kendi varlığımızı tamamen dibe itiyoruz. Yani Winnicott'un dediği gizli, bravo, gizli güçlerimizin tamamen, hatta bunu altını çizerek söylemek istiyorum, bilinç dışına itilmesi. Bak bilinç altı bile değil. Tamamen değil, bilinç dışına itilmesi ve senin dediğin gibi o zaman ben çaresizim deyip kafayı anneye kaldırdığı an annenin gözlerinde neyi görürse onu yapmaya çalışması işte ilk sahte benliğin varlığı ve senin kabuk dediğin şey örülmüş oluyor. Ama hayal edelim Bülent, kabuğu ördük. Bu bir sahte benlik. Yani artık annem ne derse, çünkü bu yine Winnicott'un dediği gibi en büyük ilişki bebekle anne ilişkisi ise o anneyi teyit etsin beni diye onun her istediğini yapıyor olmak ve kendi gerçek varlığıyla senin dediğin kabuğu örmekle birlikte biz artık tamamen bir taklit oluyoruz. Yani ben imgesiyle doğan bebeğin sahte benlikle birlikte ben imgesini kaybetmesi, benliğe gidecekken o senin haz dediğin, Freud'un dediği, kendini yap, hatta edebiyatçılarda ben ideali dediği, ben ideale gidebilmenin yolunu kaybediyoruz. Ancak burada daha sonraki hayatta da karşımıza çıkan bir iki nokta var. Bebek bunu kaybettiği an bir sahte benliğe döndüğünde yaşamak için bu onu çok rahat ettirmeyip kendisine geçiş alanları çıkartıyor. Nedir geçiş alanları? O anda yaşadığı oyunlar ve oyuncaklar. Bununla da yetinmiyor. Annenin karşısına bir kez daha kendini güçlü çıkmayı denemek istiyor. Ve yine Winnicott'un dediği gibi bir geçiş nesnesi alıyor yanına bebeğini, ayısını. Çünkü onu kolun altına alarak bak ben onunla senin karşına çıkabilirim diyor. Benim düşüncem şu, bu dönemlerde dahi yani sahte benliğini yaşarken kendinden vazgeçmiş ve doğuştan getirdiği o iç yetilerini tamamen bilinç dışına çıkarmışken dahi yine kendi varlığını denediğini düşünüyorum bu davranışlarıyla. Ve sonra gidip benim yaşadığım klinik deneyim Bülent'ciğim 17-18'e kadar yaşadığı inatçılıklar, çocukların hırçınlıklar ve o geçiş nesnesi ve oyuncaklar zaman zaman saksafona, kitaba, pasta yapmalara dönüşmeleri, yani yaratıcılıkla ilgili küçük küçük ipuçlarını anne ve babaya vermekte. Vermek için de o çabayı gösteriyor. Yani çocukluğuna, gizil güçlerine sahip çıkmaya, çocukluğuyla buluşmaya ve kendini anne ve babanın karşısında görünür kılmaya çalışıyor. Ancak burada ebeveynin narsizmi, yani o anne babanın belki kendi hayatında yaşayamadıkları, belki kendi hayatında olmak istedikleri, kendi hikayelerini, yani kendi hayatlarını kuramayıp, kendi hayatlarını kurmaktaki vasıtalarını çocuklarına geçirmeye kalkmalarıyla işte kırılma, kendinden vazgeçme sanki bu noktada oluyor. Yani çocuk o 18'de de onu kıramadığında geri dönüyor. Sahte benlik artık onun sanki gerçeğine dönüşmeye çalışıyor. Ve zekayla, zekanın yetileriyle formal eğitimlere girerek tamamen kendi dışında, ruhsal yapısı ve içsel varlığının tamamen dışında bir yaşama gitmeye çalışıyor. Ve giderken de bunu hep yine kafasını, başını, gözlerini anne babanın teyitlerinde görmeye çalışıyor. Ama burada çocuğun bence aldandığı bir nokta oluyor. Kendinden vazgeçip o anne babanın teyitini alayım giderken kendini yaşadığını zannediyor Bülent'ciğim. Ama artık oradan itibaren kendi yaşamı, kendi yaşamıyla bütünleşmesini, hatta sağlam bir zemine basmayı bile kaybediyor. Şimdi biz daha sonraki yaşamda, yani 17'den sonraki yaşamda ve bugünkü yaşamın içinde bizlerin düşünmemiz gereken şey şu. Biz bu sahte benliğimizi aldık. Senin dediğin gibi bütün o sahip olmalara geçtik. Mühendislikleri aldık, şunu bunu aldık, hayatımızı garantiledik. Ama Bülent, ne oluyor da içimizde kaygılar, anxiety'ler ve öfkeler oluyor? Neden biz bunları yaşıyoruz? İşte bu suali sorarsak, senin bugünkü konunun başlığına geri dönüyoruz. Zekayla, zekanın yeteneğiyle var olamayız. Ancak sahip olabiliriz. Bizim gerçek varoluşumuz, kendimizi yaratmak, kendi hayatımızı yeniden yaratmak ihtiyacı, sahte benliğimizi yaşatmaması, ruhsal yapının öfke ve kaygılarının bu işareti bize vermesi ve bize hızla, hızla kendi iç gerçeğinize, doğuştan getirdiğiniz zil güçlerinize geri dönerek kendinizi yaratmaya, kendi hayatınızı değiştirmeye ve hatta Bülent'ciğim o sırada çıkarken o çocukluktaki oyun alanlarını, oyuncaklığımızın simgelerini de bugünkü zihnimiz ve düşüncelerimiz, ruhumuzla yeni oyuncaklara çevirerek bugün nelerdir hayatımızda bizi yaratmak istediğimiz şeyler, okumalar mı, yazmalar mı, saksafon müzikler mi deyip kendi bütünleşmemizi kurmak. Şimdi senin bana sorduğun suale gelelim. Yalnız olabilmek yetisi nasıl oluşur? Yalnızlık aslında nedir? Yalnızlığın kendiyle yaşama nasıl buluşabilir? Bu noktada gidebiliriz seninle. Evet. Şimdi burada tabii şey de var. Bu gerçekliğe boyun eğme. Mesela Freud'un hem yazdığı makalelerden, Winnicott'tan, Klein'dan yerlerinden biliyoruz ki gerçeklik her zaman acı veren, her zaman bize hoşumuza gitmeyen bir şey. Ve burada o gerçekliğe boyun eğen, bütünüyle boyun eğmiş. Mesela Winnicott'un tabiri çok ilginç. Mesela şizofreniden bahseder işte kitabında da, Oyun ve Gerçeklik'te. İçe dönme, iç dünyamıza tabii, çekilme. Bravo. Nasıl bir hastalık gibi algılanıyorsa bütünüyle dış dünyada yaşama. Yani gerçekliğe boyun eğmeyi de bir hastalık gibi ele alabiliriz. O kopukluk ya öbür tarafta ya da bu tarafta, ikisinde de bir ve günümüzde özellikle mesela önceki programda Utku Özmakas'la konuşmuştuk girişimci benlik başlığıyla. Bize dayatılan da bir şey bu. Gerçekliğe sürekli boyun eğmemiz talep ediliyor. Hatta böyle anne babaların en çok mesela ergen çocukları için uslu olmaları, uslu olmak sanki çok iyi bir şeymiş gibi. Wow. Aslında o uslu olmak başka bir orada o sahte kendiliğin, öyle değil mi? O onaylanma ile ilgili, değersizlik duyguları ile ilgili bir şeye aslında işaret ediyor ve mutlaka bir hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor sonrasında. Fakat o boyun eğme bizim için sanırım gerçekliğe boyun eğme en önemli şeylerden birisi ve yaratıcı yaşam aslında o boyun eğmeye, boyun eğmeden. Onu da şununla belki tanımlayabiliriz, belki bana yardımcı olursan. Mesela Winnicott hayal kurmakla fanteziyi birbirinden ayırır. Fantezide dış gerçekliğe boyun eğmek, hayal kurmak ise dış gerçekliğe yaratıcı bir biçimde katılmak. Ve bunu çocukların oyun oynamasından yola çıkarak tanımlar. Bizim daha çok günümüzde bir fantazi bombardımanı altında oraya yöneltildiğimizi düşünüyorum. Hayal kurmaktan çok fantazilerle yaşıyoruz ve bu da aslında gerçek, yani fantazi gerçekliği inkar, ya gerçekliği inkar üzerine ya da gerçekliğe boyun eğmek üzerinden bir paradoks içinde sanki. Burada Bülent, şöyle bir alayım mı senin gerçeklik kavramını? Şöyle alayım mı? Bu çocuğun kendi gizil güçlerini bilinç dışına itmesiyle kendinden vazgeçip sahte benliğe girdiği andan itibaren zaten ruhsal yapısı tamamen iptal edildiğini düşün. Çünkü ne yaptı? Bütün zekasıyla, zekanın yetileriyle anne babayı takip ederken o senin gerçeklik dediğin öf adetler, kurallar, toplumun yapısı, anne babanın emniyet duygusu, mühendis olursan para kazanırsın ve sahip olursun ve ben burada içim rahat eder demelerini, uyumak zorunda kendini hissetmesi, annenin o eş duyumu kestiği an kendiyle yaşadığı hayal kırıklığı. Yani ben orada yanılmışım demesi. Şimdi bak hayal etmeye başlayalım. O, ben kendi varlığımı terk ettimse. Zaten artık sağlam bir zeminim yok. Ve ben nereye gidiyorum? Toplumun beni teyit etmesine gidiyorum. O zaman zaten gerçeklik dediğim şey kendi iç gerçeğimi kaybettim. Tamamen dış gerçekliğe paralel gitmek zorundayım. Ama buradaki doğanın bize yaptığı bir olay diyorum. Öyle büyük bir yanılsama ki bu, bir insanın kendi iç gerçeğini terk etmesi, dış gerçeği gerçeği zannetmesi, o kadar büyük bir yanılsama ki, çünkü yaşam bilincim sadece zekayla, zekanın yeteneğiyle yaşanamaz. Yaşamı yaşayabilmek ruhsal yapının verileridir. Ve ruhsal verileri yok ederek zekayla gitmeyen hayatın semptomların zaten ortaya çıkması bizde, kaygıların, algıların, öfkelerin, bize geri dön, hem içsel yetilerini al ve çok önemli bir olay daha, bütünleşmelisin. Yani çocukluğunu, çocukluğunda yaşadığın o travmaların getirdiği duyarlılıkları alarak, şimdiki hayatınla bütünleşerek var olabilirsine gitmek zorundayız. Onun için bizim toplumsal gerçeği gerçek olarak almamız asla yaşamamızı mümkün kılmaz. Zeminimiz olmaz. Burada farklı bir şey daha sana girmek istiyorum. Bir de burada dikkat et, öteki kavramına girmiş oluyoruz. Yani o gerçeklik, dış gerçeklik, anne babamın gerçekliği, toplumun bana verdiği, senin dediğin gibi usludur, elleme onlar, hep bana ait değil. Tam burada tabiri kullanalım istersen. Öteki giriyor hayatıma. Anne öteki, toplum öteki. Ben ötekinin dikkate alarak yaşamaya başladığımda zaten kendi içsel varlığımı terk etmenin, kendimle bütünleşememenin benlik zayıflığına giriyorum. Ve o ben zayıflığına girdiğim zaman zaten kendimle zeminde kalamıyorum. Ve yaşayamıyorum. Ha, buradan nereye gidiyoruz? İşte öteki olayı ilişkilerin de ötekisine götürmüyor mu bize? Evet. Yani ve biliyorsun değil mi? En büyük şimdi problem psikoloji, ilişkiler psikolojisine dönüştü. Çünkü o andan itibaren ki herhalde adolesans dönemindeki gençlerle birlikte olduğunda şu anda görüyorsundur. O anne babayla yaşayamama, onun içinde kendi varlığını yaşayamamanın getirdiği öteki olayı karşıt cinslerle yaşama geçmeye başladı. Ve bu arada bağımlı ilişkilere dönüştü. İşte buradan da istersen ya neden insanın kendi varlığıyla bütünleşerek yalnızlığının bir değer olduğunu, kendiyle yaşayabilmenin kendininle bütünleşmek olduğunu, aslında bunun bir değer olduğunu. Evet. Bütünleşen. İstersen bu yalnız kalma kapasitesi meselesini programın ikinci yarısında devam edelim. Şimdi bir araya girmemiz gerekiyormuş. Öyle mi? Peki. Evet. Sohbetimize devam edeceğiz aradan sonra. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Merhaba. Psikosfer'in ikinci kısmında Mine Hanım'la, Mine Özgüzel ile yaratıcı yaşam üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ve yalnız kalma kapasitesine gelmiştik sevgili Mine. Yalnız kalmak neden bu kadar, yalnız kalabilme ve neden bu kadar günümüzde zorlaştı ve bir yandan da neden bu kadar önemli? Şimdi Bülent'ciğim istersen ilk şöyle gidelim mi? Bu hep benim karıştırdığım bir kavram oluyor. Şöyle ki, kendimizle yaşamak, kendi içsel verilerimizle bütünleşmek yalnızlıktır. Ama bu çok müspet bir kavramdır. Biliyorsun varoluştaki en önemli olay kendi yalınlığın ve kendi yalnızlığını yaşayabilme gücüdür. Bizse zannediyorum yaşamda yaşarken yalnızlık kavramını negatif kullanıyoruz. Yani yalnız kalmak, mesela diyelim ki ben çok severim kendi kendimle bir lokantada, sevdiğim lokantada öğlendiğim bir yemek yemek, düşünmek, etrafa bakmak, belki yudumlamak. Mesela ne yaptın? Yalnız gitmek istedim. Nasıl yani yalnız gittin? Yanında hiç mi bir arkadaşın yoktu? Hemen otomatik bunu söyleriz. Şimdi bizim burada değil mi? Yani hiç bu mesela bir, ya da bir konsere gitmek, yani çok seviyorum ve kendimle dinlemek istiyorum. Ve yalnız, nasıl yani ben gelirdim, söyleseydin yalnız bırakmazdım seni gibi. Şimdi burada ilk önce şu kavramı açıklayalım istiyorum. Ve hatta bu kavramı senin hep bugün bahsettiğin gerçeklik kavramı ile de bütünleştirmek istiyorum. Bir tek en başta da şunu söylemek istiyorum. Kendimizi yaratmak, kendi yaşamımızı yaratmak, hayatı yeniden yaratmak dedik. Bülent'ciğim bu yaratmak kelimesinin de açalım. Şöyle, bu bir estetik ve bir sanatçının yaratıcılığı değil. Bu senin bahsettiğin kendi gerçekliğini alarak, kendi gerçekliğini alabilmek, kendi ben imgesine, oradan ben idealini, yani benliğinin gerçek vasıflarına sahip olarak kendi gerçekliğini alıp bu gerçekliği zemin yaparak kendi varlığını yenilemek, yeniden inşa etmek diyelim. Neyle? O zeminin üzerine çocukluk anılarımızı, çocuklukta yaşadığımız travmaların bize yansımalarını, oyunlarımızı geçiş nesnelerimizde koyarak bütünleşmemiz demek. Şimdi düşün Bülent. Bütün bunları içsel varlığımı aldım. O anılarda yaşadığım duyguları, sezgileri, içgüdüleriyle bütünleştim. Ve zihnimle bununla harmanladım. Ve kendimi kendime ait bir tanımla çıktığımda o tanımın bana verdiği güç işte benim kendimi yaratmam, kendi yalnızlığımı var etmemdir. Geçmişin tortuları, sahte benliği öldürmem, uzun bir süredir belki soyutladığım geçmiş travmalarımı günüme getirebilmem ve o zorunlu, yani kendimle kalabilmeyi anlamlı hale getirmem. Şimdi böylesine kendi varlığını içselleştirip yaşarken kendinle bütünleşmez misin? Kendini yaşamaz mısın? Sonra bunun etrafına dostlarını, arkadaşlarımızı alabiliriz. Ama yalnızlığı bu kavram içinde düşünmemiz ve işlememiz gerekiyor. Bizse ne yapıyoruz zannediyorum günlük hayatta? İçe dönmediğimiz, geçmişimizle yüzleşmekten korktuğumuz. Çünkü o da ne var? Annemizin bize yarattığı öteki var. Yani sen o kadar değerli olsaydın ve sen o kadar iyi olsaydın zaten ben seni teyit ederdim demesi var. Yani kendime dönmek, kendimdeki o çocuklukta kaybettiğim yetersizliği görmek oluyor. İşte onun için o yetersizliğe de o kadar bebekken girdik ki Bülent'ciğim. O kadar içselleştirmişiz, hatırlamıyoruz bile o yetersizliği. Ve kendimle kalmam, kendimle yaşamam, ben yetersizliğimi hatırlattığı için ve acı çektiğim için hızla kendimden kaçarak dış dünyaya dönüyorum. Ve senin biraz önce bahsettiğin o sahip olmalara gidiyorum. Ve dış dünyanın gerçekliğini kendi gerçeğimmiş gibi alıyorum. Ve işte bundan sonra zaten illüzyonist mi dersin, yanasamalı mı dersin, bir yaşama geçmiş oluyoruz. Evet. Bizlerin bu yalnızlığı, bu iki kavrama ayırtmamız lazım. Yani içsel yalnızlığın müspetliği, kendine ulaşamamanın yalnızlığını ayırt etmemiz gerekiyor gibi düşünüyorum. Bu da aslında yine şeye, bir çocukluğa bir dönüş var. Yalnız kalabilme kapasitemiz çocukluk dönemiyle bağlantılı. Aynı. Anne sadece çocuğun ihtiyaçlarını eş duyumlu olarak karşılamakla kalmamalı. Onun böyle sakin dönemlerine, yalnızlık deneyimlerini de böyle gereksiz uyaranlarla bölmemeli. Eğer böldüğünde, ki öyle olduğunu görüyoruz, çocuk yalnızlığı deneyimleyemiyor. Yalnız kalma kapasitesi gelişmiyor. O tüm güçlük yanılsamasını sürdürüyor, sürdürmeye devam ediyor. Çünkü onun o tüm güçlük yanılsamasının böyle azar azar kırılması ve kendi dünyasını, kendi sınırlarını oluşturması gerekiyor. Ama orada o olmadığında, ki buna da aslında günümüzde özellikle bu akıllı telefonlar vesaireyle de hiç yalnız kalmama gibi bir şey de eşlik ettiği için böyle bir o yalnız kalmak daha da güçleşiyor diye düşünüyorum. Yani aynen. Orada yalnız kalma evet kapasitesi biraz değil mi çocukluk döneminde şekillenen bir şey aynı zamanda. Evet, orada Bülent çok önemli bir noktaya değindin. Şöyle ki çocukların bence 6 aydan itibaren yani destekle oturulmaya başladı. Aslında bence doğduğu andan itibaren yani o yatağında kendiyle kalıp tepesine iki tane oyuncak sallandırabilirsin. Ona bakmaya başlar gözleriyle. Sonra 6 aylık destek koyduğunda önüne istersen bir tane top ver, plastik. Saatlerce çocuğun onunla oynadığını görürsün. Biliyorsun Jean Piaget'in bu çocuk algısında yaptığı olay o. Yani bir çocuğa tek bir oyuncağı verdiğinde saatlerce o çocuğun onunla oynadığını, bir ipi bile oyuncağa çevirdiğini görebiliyoruz. Fakat burada yani benim düşündüğüm şu, anne kendiyle yalnız kalabilme becerisini, yani kendiyle içsel buluşmayı gerçekleştiremediğinden bilinçaltı çocuğunun da bunu yapamayacağını ve yapmadığını düşünerek çocuklarının kendiyle yaşayabilmelerinin mümkün olmadığını düşünüyor. Ve ben görüyorum ki çocuğun o kendi oyuncağıyla konsantre olduğunda o konsantrasyonu bozabilir. Su ister misin? Yok ben sana şimdi muhakkak acıkmışsın diye bir müdahaleyi görebiliyoruz. Yani yalnızlığı bir negatif olarak algılıyor. Halbuki o da çocuk onunla oynuyor. Oynarken de hayal gücünü, imajinasyonlarını hayata geçiriyor. Ve düş gücünü geçirebiliyor. Biz onun sürekli onu meşgul ederek kendi içsel buluşmasını engellemiş oluyoruz. Ama buradaki olgu yetişkin insanın, yani anne babanın kendiyle elde edemediği ve negatif algıladığı yalnızlığın sözde çocuğunu onu yaşamasını engellemeye kalkıyor. Yani zincirleme kaza ediyor. Aslında yani mesela benzer bir şeyi şeyde de görüyoruz. Çocuk ağladığında büyük bir anne baba büyük bir telaş yaşıyor. Ağlama kendilerinin kendi duygularıyla yaşamakla ilgili bir sorunları olduğunu görüyoruz. Yoksa çocuk ağlayacak. Aslında tabii burada annenin kendinden çocuğu ayrıştıramadığını söylemek istiyorsun değil mi bana? Tabii. O ayrışamama değil mi? Kendi şeyini yansıtıyor, aktarıyor. Evet. Kendi yalnız kalamama kapasitesi, ya yalnız kalamama durumu bu sefer çocukta, çocuğun da öyle hissettiğini varsayarak. Evet. Evet, burada istersen en önemli kavram nedir diye düşünelim. Neden bir insan kendi yalnızlığına geri dönemiyor? Benim düşüncem şu Bülent, katılır mısın? O sıfırla doğduğu anda ben varım deyip sıfırla bir arasındaki varlığını kaybetmesi ve kendinde sahte ben yetersizliğin gerçek olduğunu zannetmesi, daha sonra kendiyle kalmayarak bir daha o yetersizlikle yüzleşmekten korkması diye düşünüyorum. Çünkü mesela bunu sen de bilirsin, o obsesyonların, o meşguliyetlerin, o insanların çok çalışmalarını görürüz. Hep ne zaman derim ben, bir dakika şimdi düşüneceğim onu ama bilmiyorsun işte şuna koşuyorum. Çocuklar bunu devamlı kendimizi işin üstünde meşguliyetlerle tutmak, tamamen kendi iç dünyamızı duymaktan kaçmak. Neden? Hı hı. Hani bir hayal edelim. Bir dört duvar arasında bırakıldığımızda en büyük acı nedir bizim için? Orada kendimizle kalmak. Çünkü kendi düşüncelerimizle kalmak ve orada kendi gerçeğimizle yüzleşmek. Ama yanılsamamız şu ki yetersizlik bizim değil. Gerçekten bir sınav gibi bir organik bir olgu bu. Bu yetersizliği bize ait olmadığını, kendi içsel dünyamıza dönerek sabırla, sakinlikle çalışırsak, kendi içsel yetilerimizle geri döneceğimizi ve kendimizi ve hayatımızı yeniden yaratabileceğimizi ve bunun ihtiyacımız olduğunu kendimize vermemiz gerekiyor. Bence aslında şuradan bizim mesleğe atlayacağım. Terapiler de böyle bir şey değil mi aslında? Yani kapıdan girerken bir insanın bize getirdiği sorunlar aslında bize bu sorunların içerisinde ben yaşarken kendimi bulamıyorum. Hadi bana kendiliğimi geri ver. Kendi varlığımı birlikte yakalayalımın bence gizli bir bize söylenmesi gibi geliyor bana. Ve zaten bizlerin de yaptığı belki de o insanların o kendi gerçeklerine, o kendi içsel çocuklarına geri dönerek kendi yetileriyle kendi şimdilerini oluşturmaları diye düşünüyorum terapiyi bazen. De ilginç. Mesela boş zaman kavramı. Öyle değil mi? Sanki zamanın böyle boş, belki de yanlış bir kullanımı, boşa geçirilmesi gereken bir zamanmış gibi. Ve boş zaman dediğimiz şey, yani çalışmak dışındaki zamanı, eğer bir öğrenci ise okuldan sonraki geçireceği zaman, bir çalışan birisi ise işten sonraki geçireceği zaman ve o zamanın nasıl işlediğine baktığımızda da ya böyle önce bir şeyler yemek, belki bir evde geçiyorsa eğer, ya televizyon açılıyor, ya ardından da telefondan, sosyal medyadan o zaman öldürülmeye çalışılıyor. Ve bu da o süreci, değil mi? Yalnız kalma, orada da bir yalnız kalamama. Ama işte hep bu evet. Değil mi Bülent? Orada çok güzel söyledin. Boş zamanı bırakmamak için obsesif doldurmalar dediğimiz evet. Doldurma fenomeni o değil mi? Yani evet. Ve oradaki olay sanki ödümüz patlıyor. Bir saniye bile olsak kendimizle kalacağımızdan. Hani hemen aklıma şey geliyor, Stefan Zweig'ın bir gün hapishaneye düştüğünüzü düşün, yaşamın her şeyin yok olduğunu. Ne yapacaksınız diyor. Yani o dört duvarın arasına düştüğünüz zaman kendinizle nasıl yaşayacaksınız? Hiç bunu düşündünüz mü? Hani iç kalelerinizi donattınız mı demesi de bu değil mi? Yani ama şu kavramı çok tekrarlamak istiyorum. Bize ait olmayan, yaşamın içerisinde gelen yetersizlik bizim değil. Eğer bu yetersizliğin bizim olmadığını ve yaşamın bir süreci olduğunu kabul edersek, kendimizle yalnız kalma korkusundan kurtuluruz. İşte o zaman içsel buluşmamızı gerçekleştirebiliriz. Yoksa yalnız kalmamak için hayatımızın sonuna kadar kendimizi meşgul ederek, obsesif bir şekilde bize ait olmayan, senin dediğin gibi ya yemek yiyerek, ya bir arkadaşla lak lak ederek, ya da hiçbir şey yoksa telefonlarımıza yapışarak. Evet. Peki Mine, burada asıl problem şu, neden biz bunu yapıyoruz? Neden o boş zamanı bu şekilde, yani kendimizle o yalnızlık neden bizi... Kendimizle yüzleşmek istemiyoruz Bülent. Evet. Çünkü neden o yalnızlık, yani beni sen kendimle bıraktığın an sanki, şöyle düşünüyorum, al elimden her şeyi, tek başıma beni bıraktın. Ne kalacak elimde benim Bülent'ciğim? Düşünmek, zihnim. Düşündüğüm zaman neyi düşüneceğim? Kendi şu anda ne hissettiğimi düşüneceğim. Hissettiğimi düşündüğümde bütün yetersizliklerim aklıma gelecek. İşte evet. Annemle tartıştım, bunu yapamadım, ötekinden bunu yapamadım, bunu yapamadım. Tabii. Korkunç bir şey yani. O zaman diyorum ki ben hayır, dışa çıkmak istiyorum diyorum. Yani kendimden korku, kendimden korkuyorum. Ama bu yetersizlik bize ait değil. Biz bunu bu şekilde yaşayamayız. Bunu kabul etmemiz lazım. Bize ait değil. Ben bu yetersizimi yenebilirim. Bu sadece fizyolojik deyip kendimizle kalabilmeyi yavaş yavaş başlayıp kendimizi tanımalıyız bile. Tanımıyoruz evet. bile yani. Mesela buna yönelik bir çalışma yapılmış. Mesela ergenler üzerine yapılan bir çalışma. Yalnız kaldıklarında ne düşünüyorlar? İlk düşündükleri şey görünüşleri. İkinci düşünülen şey popülerlik. Evet. Üçüncü düşündükleri şey yaşamdaki şanslarının artıp azalması. Yani nasıl, hangi okulu kazanacak, şunu mu yapacak, bunu mu yapacak? Ve tüm bunlar da hep kaygı yüklü şeyler, evet. meseleler. Ne kadar popüler, ne kadar görünüşü, ne kadar iyi. Bu sefer görünüşle ilgili biraz evvel dediğim o obsesif şeyler başlıyor. Ve bunlarla meşgul olmak tabii bir süre sonra boğmaya başlıyor ergeni. Ve kendisini ya sosyal medyaya atacak, ya cep telefonuyla birilerine yazışacak. Değil mi? Ama orada da yine benzer şeyler yükleniyor olacak. Ya oraya baktığında, izlediğinde kendi yetersizlikleriyle değil mi, takipçi sayılarının az olup olmaması, yeterince like alıp almaması, yine aslında orada da yeni kaygılar yükleniyor. Aslında zaten buralara gitmeler Bülent. Yani bu dışta kendi içsel yalnızlığının, kendi içsel varlığıyla bütünleşerek kendini var hissetmenin ötesinde yapılacak hiçbir tedavi yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir düzelme olmaz. Mümkün değil. Yani yaşamın sonuna kadar, hatta yaşamın sonuna doğru da öfkeyle ölünebilir. Neden? Çünkü yaşamı yaşamak istediğim gibi yaşayamamak, yaşamı ve kendini yaratamamanın açlığı ne olacak? Ölümün yaklaştığında öfkeye karşılık gelecek. Neden? Çünkü ben kaçırdım hayatı ve şimdi ölüyorum ve kendimi yaşayamadım. Aslında biz şunu kabul etsek olur mu? Bu gereksiz organik bir olgu. Yani bütün anne babalar kendileri de kendini yaratamadıkları için bebeklerinin doğduğu andan itibaren o annelik, babalık narsizmiyle bizlere yükledikleri, kendi yaşadıkları, bunun bilincinde olup, bundan ayrışarak, sahte benliğimizi de terk ederek, kendi oyun alanlarımızı yaratmaya gitsek, bir süre sonra zaten kendimizle buluşmalara gelebileceğiz. Kendiyle yaşamı öğrendiğimizde, bu senin dediğin medyalara, bu bütün bu dışarıdaki suni oyuncaklara gitmeyeceğiz. Çünkü bu suni oyuncakları nereye gidersek gidelim, bunun hiçbirinin gerçeği yok. Bunun hiçbir ruhsal ve zihinsel doyumu yok. Bunlar bizi oyalamayacak bile. Çünkü bir şey daha var. O çok enteresan. Ruhsal yapının özelliği hiç susmuyor Bülent'ciğim. Eğer sussaydı zaten, bu insanların dış dünyadaki bu sahte oyuncaklarıyla yaşarlarken bir an bile olsa bir tatmin yaşayabilirler. Hayır. Bence bir an bile yaşayamıyorlar. Yani oyuncağı ellerine aldıkları an zaten oyuncağın anlamı bitiyor. Neyse o hikayeleri. Ve bence bilinçaltı da susmadığı için yaşadıklarını sahte olduklarını da veriyor. O zaman diyorum ki ben, neden bu kadar sahte yaşama giderek her an sancılarla yaşayalım da geri dönelim bir yıl ya da iki yıl. Kendimize emek verelim, kendi varlığımızı yaratalım, yetilerimizi bulalım ve kendimizi yaşayarak yaşamda da hani Dostoyevski'nin dediği gibi yaşadık ve öldük demeyelim. Evet. Sonu ve... yok çünkü bunun yani. Hani olsa sonu hadi hep birlikte gidelim yani mümkün değil ki. Ya zaman ruhsal yapı susar da susmuyor. Ve benliğin aslında yaratıcı yaşam dediğimiz şey de şey değil, billa bir yaratıcı bir sanatla, işte, bir şeyle bravo. İşte onu uğraşmak. Dedim. Evet, hayır. Sakın. Evet. Anlamına gelmiyor. Yani, kesinlikle Bülent'ciğim. Yani bu bir sanatçının yaratıcılığı değil. Yani mesela çok basit bir şey vereyim. Çok tatlı benim bir arkadaşım vardı. Bu mimar bir kızcağızdı. Ve çok mimaride de estetik vardı biliyorsun. Fakat sonra bu çocuklarına pasta yapmaya başladı. Küçücük de bir mutfağı var. Mutfağında oturuyor pasta yapmaya başladı. Fakat mimarideki o şey de olduğu için öyle pastalar yapar oldu ki şimdi bizim Kadıköy'de mimariyi bıraktı. Nefis bir pastacı dükkanı var. Pasta yapıyor, insanlara pasta öğretiyor, pasta dersleri veriyor. Şimdi bu işte neydi? Mimari onun zekasıyla elde ettiği bir formasyondu. Ama onun içerisinden renkleri alarak çıkması, çocuğunun bahanesi tesadüf ona pasta yapayım derken pastayı yaratması. Hiçbir okula falan gitmedi yani. Ne pasta okula. Neydi? İşte bu kendi içindeki bir yaratıcılık. Tabii. Onu mesela şey olarak da diyelim, teknesinde bir balıkçı düşünelim ya da tekneyle, değil mi? Oradaki rüzgarı hissetmesi, dalgaları hissetmesi. Orada böyle bir akışa kendisini bir seramikle uğraşabilir, başka bir şeyle uğraşabilir. Ya da kitap okumak da aynı şekilde. Kitap okumak, televizyon izlemekten çok farklı. Orada bir katılma var, bir katılım var. Değil mi? Etkin bir eylem. Ya da yazma. Ve orada şey var, okuma ve yazmada. Eğer gerçek hakkında verirsek biz onun, o okuma ve yazmalar bilinçaltımıza sızıyor. O sızıntılar sırasında ne oluyor? Kendimize geri dönebiliyoruz, çocukluğumuza geri dönebiliyoruz ve orada kendimizle bütünleşebiliyoruz. Yani aslında bu senin dediğin olay, hani diyorsun ki rutinlerden çıkalım diyorsun, değil mi? Yani hayatın ritmini yakalayalım, o denizin, rüzgarın yakalamak gibi rutinleri bırakalım diyorsun. Evet, kesildi tamam. Değil mi? Bir şey oldu. Evet, bağlantı bazen bu sefer de. Evet. Bazen kopukluk oluyor. Tekrar bağlandık. Evet. O senin anlatımından şunu hissettim. Diyorsun ki rutinleri, ezberleri bırakalım. Bunların bizi yutmasına izin vermeyelim. Ezberleri kıralım. Ve kendimizin ritmine, kendi oyun alanlarımıza geri dönelim diyorsun. Kendi benliğimiz, hani rüzgar, yelken diye bahsettiğin şeyler, ya da toprak ya da seramik dediğin şeyler, rutinlerden çıkıp kendi ritmimizi yakalayalım diyorsun. Kendi rengimizi yakalayalım ki kendi yaşamımızı ve kendi hayatımızı yeniden kendimiz yaratabilelim diye düşünüyorum. Evet, son böyle iki dakikamız kalmış. Tamam. Sevgilim yine. Böyle biraz tabii son şeylerde ben biraz yayından düştüm, internet ile ilgili bir sorun oldu. Evet, duyamadık bebeğimizi. Evet. Fakat buradaki böyle o yaratıcı yaşam, iç dünyamızla dış dünyanın buluşması, kendi arzularımıza izin vermek. Ve bunu bir fantezi düzeyinde değil, hayal kurarak biraz oyun oynamak, bu anlamda oyun çok güzel açıklıyor bunu. Çocukların oyun oynarken yaşadıkları o kendilerini bırakışları oyunun içine ve bizim de kendimizi bırakabileceğimiz alanları çoğaltmak, yalnızlıkta düşündüğümüz ve başkalarının gözünden, mesela Lacan'ın çok güzel bir öyle bir şeyi var. Aynaya baktığımızda diyor, kendimizi görmeyiz gerçekte. Başkalarının bizi nasıl gördüğüne dair düşünceleri görürüz. Ne zaman o düşüncelerden bakışımızı, o içe bakışımızı kuvvetlendirebilirsek, yaratıcı yaşamın olanaklarını da aslında keşfetmiş oluruz diye düşünüyorum. Tabii. Çünkü kendimizi görmüş oluyoruz aynada. Kendi görüntümüzü seyretmiş oluyoruz, değil mi? Kendi kendine bakabilme aynada, diyor Lacan. Bağlantıda bir kesilme oluyor ama. Neyse ki son dakikalara denk geldi bu kesintiler. Evet. Birbirimiz duyamaz olduk. Evet. Evet, önümüzdeki programda da buradan devam edelim. Edelim. Yani şeyi çok eksik bırakmayalım istiyorum. Hangisini? Bu yaratıcı yaşamın neden önemli olduğuna dair başka ipuçlarıyla beraber, başka örnekler üzerinden. Bu programda biraz yalnızlıkla ilgili, yaratıcı yaşamın kökenleriyle ilgili şeylerden bahsettik. Onun bir çerçevesini oluşturduk. Önümüzdeki programda bu yaratıcı yaşamın nasıl hayata geçileceğine dair. Ne dersin Mine? Evet, neler yapmalıyız? Nasıl bunu yapabiliriz? Ve bu yaratıcı yaşamı hayata geçirerek kaygılarımızdan nasıl kurtulabiliriz? Yani kaygısız, daha kendiyle bütünleşmiş bir yaşamı nasıl yakalayabiliriz? Psikosfer. Hazırlayan ve sunan Bülent Usta.